الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك ثم تقنع يديك يقول قد ارفعهما الى ربك مستقبلا ببطونها وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداج رواه الترمذي. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل کړه دی چې دا نفل منز الصلاۃ مسنا مسنا دو رکعات دی پدی کې تشهد دی په هر دو رکعاتو باندې او خشوع دا تضرع عاجزی دا الله طرف تا او اطمینان کول دی په مانزه کې بیا خپل رب تا عاجزی کول دی او لسونه پورته کول دی او نبی پاک علیہ الصلات والسلام وی چې لسونه به داسې کوچ دا مخ به لسونه داسي اکثر خلق وی په الټا لاس دعا وکي دا الټا لاس دعا کول ګور نشته دی اچرته یو روایت کې چا نقل کړی چې دشمن کافر زورور شو بیا غې تکل لاس داسي الټا کیو ناغيو خبر رشتہ کو عین نورو د پاره په نور وخت کې لسونه به الټا کینه داسې سیده لاس باندې با سوال کې دی الله نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله لاس پورته کی او رب العزت خپل عاجزی پیش کی خپل سوال او داغه زاری او داغه کم ضرورت استا ویغه ته پیش کی رب العزت استا قبل زګه نبی علی صلوات و سلام نه پختنه وشولا اید دعای اسما اے دی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم یو دعا اللہ پاک خقب لئی نبی علیہ الصلات والسلام وتا دو وختونه او خدل وی یو جوف اللیل د شپې نیمه نه چې واوړي دعا کینو الله پاک په دغه وخت خقب لئی او بلې دا او خدل د فرض مزنه روسته چې دا دعا کې الله پاک خقب لئی نبی علیہ الصلات والسلام هغه سړی ته چ پښتنه کړه و چې کم یو وخت الله دعا خه قبلې نبی صلی الله علیه وسلم دې نیمه شپه نه خواته او فرض موږ نه روسته چې دعا کې رب العزت خه قبلې دارنګي بدی موږ کې مونږه مخکیم دا ترتیب دې موږ شروع اواز د الله اکبر با امام په زور وای سید ابن الحارث ابن المعلا رضی الله تعالی عنہ وای جمونتا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ منزو کا ان جمع را کړلا ناغب الله اکبر په زور وی امام د الله اکبر په زور وی چې کله تکبیر اولاوی هما رکوع ته زی هما که سجدی ته زی هم که سجدی نه پاسیم دا تکبیرات ته پورته کیږي که کته کیږي مانزه کی نو دا په زور وی امام دارنګي دو اکراما رضی الله تعالی عنہ هغه وی ما منځو کو یو سپینګيري پسې په مکه مکرمه کې ناغه چې الله اکبر وینو ما به شمارل نو سلور رکعات کې نو دویش الله اکبر وی وی با ما عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې ددو مرګره دی او استادیم دی وی ما غتوی چې دی بوډا تو غوړې دی اس کما خل نه چې دا الله اکبر وی وی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما تو ویلا سکیلت کا امکا سنت ابی القاسم و مور در باندې ګورا شا دا طریقه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې په سلو رکاته کې دوش الله اکبر ویلی دي اوس دا مونږ منځونه کو خو سوچ ما تر اوسه نه دا کړی چې په دې سار دورک سلو رکاته مونږ یې سو الله اکبر دي اسی ته سبحان الله واه پښتنه کوي او دارنګي دو دوای کونو دا وونه پښتنه کې چې سودی خدا دا سار سلو رکاته مونږ کې یاد ماسبخین لس رکاته مونږ کې دا پښتنه چانه ده کنه چا سوچ کړي چې دا الله اکبر پکې سودی زوړو کېم تقریبا دا تو نه هو کالو ترمه والله دی وګه هغه مولا سیو نور مرګري ناس تناغي دا باس واچول وی سار سورکاته مونږ یې سلو بیا یې الله اکبر پکې سودی ټول غلی شو بیا کې ناسې دل مشترکای شمارل چې شروع کنو په دوه رکاته کې یو لس الله اکبر راځي نو سلو رکاتو کې دویش الله اکبر نو هغه هر انسان له سوچ پکاري نو دا او دې مشکات شریف کې چې مونږ تاسو وې دا مشکات کتاب دې د حدیثو او دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقې دي صحابه کرام او رضی الله تعالی عنهم خبرې دي او دارنګي هر یو خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې مشکات شریف کې راغستل شوې ده اوس دې حدیث کې په طریقه د موس کولو کې دا خبره راوړه چې ما مکه کې یو سپینګيري پسې منځو کو ناغه الله اکبر په زور او زور ویل ما شمارنه دویش الله اکبر وی بیا می د خپل استاد ته ویل چې ګور هغه دا کوم کله دتن الله اکبر وی بیا عبد الله بن عباس راتوي چې ته سوچ نه کی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا یعنی هغه به د الله اکبر ویل ګور یو الله اکبر سره شمارنه تکبیر الله شو یو الله اکبر شو ورپسې رکو ته چیزی دو الله اکبر شو بیا رکو نه چې سجدې ته زی درې الله اکبر شو سجدې نه چر پاسی الله اکبر کې سلور شو دویم سجدې ته زی پنځه شو او بیا چې دویم نه پاسی دا شپږ شو شپږ دا شو او بیا دویم رکعت کې تکبیر الله خو نشتا نو پنځه الله اکبر نور راځي شپږ او پنځه یو لږ نو په دو رکعتو کې یو لس الله اکبر شو او په سلور رکعتو کې دویش الله اکبر شو نو په سار یا مثال هر یو سلور رکعت چې تو ګوري دویش الله اکبر په کې راځي دا څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم اغا مونږ مخکې ذکر کړو په مشکات کې اومه هو سواد دو سلوختم حدیث دی په دی باب کې شلم حدیث دی طریقه دی موس القمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد عبداللہ بن مسعود شاگر دے اغوی جد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتوی اللہ اللہ صلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دا نبی علیہ السلام منز اگر ترتیب خائم نشغنا منگیز دکڑ دے او در دو منزی شروع کو فصلہ ولم یر پایا دی اللہ مرتن واحدہ ما تکبر تلیبت دا ناغا چی او در دو لنبی اللہ اکبر سر اللہ سنہ پورتا کرلا او بیا له سونه پورته نه نو دا د موږ په ترتیب کې دا بحث او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقه هغه ذکر شو یو چې د فرض موږ نه علاوه نفل موږ سره کوي دو دو رکعاته پکاري دي کې بیا علماء ذکر کړی دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دار شاغه شپې نفل کوي شپې نو هغه په یو سلام سره سلو رکعات کولی شي ماسپخینوم سلو رکعات کول شي دا بهتر دی زګاوی نبی له صلوات و سلام د ماسوتن مزنا او دارنګي د ماسپخین مزنا مخکې سلو رکعات کړو دا سلو رکعات شپې او د ورځې په یو سلام سره کول دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علی بنیس باندې دا بهتر دی او بیا نور ائمه ذکر کوي چې نه دوه رکعات به تر دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې مونږ د دوه رکعات دی نو دې حدیث کې هم دا رااله چې دوه رکعات اوسکه دوه رکعات سو کوي په یو سلام کې سلو رکعات کې نو پروا نه شته تر دې امام صاحب دا خبره کړی دا د ورځې به یو نیت سره سلو رکعات نفل کولې شي او شپې په یو سلام سره اته رکعات هم کولې شي دا په کتاب د فقہ په کتابونو کې دا خبر راغستې ده. او دې حدیث کې فضل ابن عیاض عباس رضی الله تعالی عنہ وی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الصلاۃ مسنا مسنا نفل مسجد دو دو رکعت ده تشهد التحیات پکې ویلی فی کل رکعتین په هر دو رکعت او د پاسا دو رکعت دوی کې کی نه تحیات ولولا وتخشع وتضرع خشوع پکې پکار دو عاجزی الله ته پکار دې موس کو خو عاجزی په سوچ فکر سره وتم مسکنون او اطمینان دې په موس کې دمه سره ثم تقنعو یدیک یقول قد ارفعهما الى ربك مستقبلا ببطونها بیا الله سنا پور تک الله رب العزت نفل منز یو کو دعاګان شروع ک الله نو واړه او الله سنا په سیدا مخه ته نیسی وتقول وای بخل ضرورت الله ته یا الله دا سما ضرورت دا پورا ک یا الله دا سما ضرورت پورا ک او چې چا نبی علیہ السلامی ک چا دا سیونه ک نو دې دې سی به خیره پاتې شو ان صحیح ترتیب سره دو رکعات منزو کا عین روسته بیا خپل الله ته عاجزی وکا او دارنګي حاجت دې الله نو غواړه اول او اخر کې درود شریف وایا دا دعا ان شاء الله دا باس راځي روستا چې دعا کول څنګه پکاري تش لسونه پورته کو په مخ راکاګه نه سو ویل پکاري اول کې اخر کې منز کې دې الله تعریف پکې دا ان شاء الله په خپل ځای راځي وان سید ابن الحارث ابن معلا رضی الله تعالی قال صلى لنا ابو سعيد بالخدري ابو سعيد الخدري ممتمز را کو ابو سعيد فجهر بالتكبير الله اکبر به پزور ویل حين رفع راسه من السجود کله چ سر د سجده نه پورته کاو وحين سجد کله چ سجده ته بدلو وحين رفع من الركعتين کله چ د دو رکعاتونو نه دویم سجده نه برا پورته شو یا دو رکعت به او کې دریم رکعت پاسې در الله اکبر ویل وقال ویل ها کذا رایت النبی صلی الله علیه وسلم دغه ترتیب باندې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې دي شاغدا سی مسکاو وان اکرمه رضی الله تعالی عنہ قال صلیت اکرمه وی چې ما منذ کو خلف شیخ بمکتا روستا د یو سپینګیری شیخ یو بډا سړیو هغه په جمع ولاړو ما ور پسې منځو فکبر اغه الله اکبر یو کې سنتین و 20 تکبیرتن دویش الله اکبر فقل دو ما وی ابن عباس نو خپل استاد تا انه احمق دا کوم کل دا بډا وقال او عبد الله ابن عباس سکلت کو امک مور دې پورا شاه ان خدای تا مړکا ته پویږي نه سنت ابو القاسم دا د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی هغه هم دا الله اکبر ویل کنه دا دین غلط نه راغره دي دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شاگرد ذکر کید عبد الله ابن مسعود وان القمتا قال لنا ابن مسعود القما سے وای چې مونږ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی الا اصلی بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایا تاسو ته نه خایم هغه طریقه چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړې ده د مونږ فصلا مونږ یو کو ولم يرفع يديه او الله سنای پورته نه کړل الا مره واحده مگر یو ځل الله سنای پورته کړی وډم بي الله اکبر سره دا سنت دی الله پورته کول ما تکبیر الافتتاح سره د الله اکبر ویلو لومبي الله اکبر سره الله پورته کوي بیا الله سنا پورته نه کا نو دا غرنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا د موس طریقه وا اوس بل با شروع کیږي چې الله اکبر دی او وی الله اکبر پسې کوم دعا ویل پکار دی لکه سبحانك اللهم چې مونږ وایو ان شاء الله دا به پسې وشي رب العزت مونږ تاسو ټول گزاره کی چې د نبی صلی الله علیه وسلم هغه طریقه دی موس مونږ تاسو په عمل کې راشي اللهم ربنا فی الدنیا